राम श्रद्धे स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज अधिक श्रावण कृष्ण द्वादशी विक्रम संवत 2061 तदनुसार 12 अगस्त 2004 प्रातः लगभग 5 बजे गीता भवन स्वर्गाश्रम ऋषिकेश राम अपने घर जाना एक बात है, यह है मुसाफिर जाना, यह मुसाफरी है और परमात्मा की प्राप्ति अपना घर है। सिद्धि सरकार ईश्वरांश शिव विनाशी चेतन अमल सुरासी, इसको करना कुछ नहीं है। इस वर्ण से क्या करना है, अविनाशी को क्या करना है, चेतन को क्या करना है, अमल को क्या करना है और सर्जन को क्या करना है। करना सब कर्म योग में, इस जानना है ज्ञान योग में। चुप और शांत अहंकार को बदल देना है, ये भक्ति योग है। अहंकार को मिटाना कठिन होता है, शुद्ध घोषणा में सुगम है, बदलना बहुत सुगम है। ये सब बदलेगा, क्या होता है तो अहंकार बदल देता है, बहुत चला तो अहंकार बदल देता है, साधु होता तो अहंकार बदल देता है। हम में साधु हो गए, बस हम गिनती नहीं है, हमें ब्याह हो गया, हम कुमारे नहीं है। सीधी बात, भगवान के हैं हम, भगवान के हैं वो बात सच्ची है। इस बात से ईश्वर जी को विनाशी सबसे शुभ में सर बात है, लोगों में भी सब बदल जाते हैं। मैं बालक हूँ फिर, मैं जवान हूँ फिर, मैं बुढ़ा हूँ, मैं धनी हूँ, मैं गरीब हूँ, सबसे बदल जाता है। ऐसे वो बदलना बदलने के लिए है, बदलना बाकी रहता है। भगवान का हो गया अब बदलना बाकी रहेगा। स्वाभाविक है, सत्य है, अमृत जो उतरा, इस वास्ते ये बदलना सीधी सीधी बात है। मैं मनुष्य में ये भूल है, ये भगवान यहां सच्ची बात है। एकदम सच्ची बात को स्वीकार करना और करा कुछ नहीं, ठीक है भगवान का ईश्वर से जीव अविनाशी चेतन अमर से बाबा, वो हम कुछ न करने के लिए ये करना है, वास्तव में करना नहीं करना क्या है। आपके घर की लड़की है, करना क्या है, मैं बदल दिया। अब वो सोच नहीं कर सकती कि मैं कुमारी हूँ, आप भरा भी ब्याह हो गया वो नहीं कर सकते, हम कुमारी है। अहंकार बदल गया, बहुत सरल सीधी बात है। हम भगवान सच्ची बात है, एक बार सरल हृदय से दृढ़ता पूर्वक मैं स्वीकार कैसा ही बाद में छोरी कैसे हो अहंकार बदल गया, आप कैसे ही हो ब्याह हो गया, साधु हो गया, बस वो अगर तुम मर गया साधु पैदा किया साधु निकल गया। ऐसे भगवान का हो है वो ही है आप पहले पहले से ही है स्वीकार कर दिया। बात भी है कि आपने संसार को स्वीकार किया इसको अस्वीकार करना मैं संसार नहीं हूं मैं व्यक्ति नहीं हूं है जो है जो। सब आप भगवान के हैं सब मम प्रिय सब मम बन जाए सब भगवान है सब मम प्रिय सब मम बन जाए सीधी सरल बात बहुत सुगम बात सरल बात है। अगर चाहते हो तो नहीं चाहते तो बड़ी सीधी बात है बड़ी सीधी सर सब करिए बालक हो जवान हो बूढ़ा हो स्त्री हो पुरुष हो नहीं मानो तो भी है और भाई नहीं मानो तो पाओगे मानो तो सुखी हो जाओगे आप अगर फर्क पड़ता नहीं सब दुख मिट जाएंगे आप दुख सब बचेगा कहीं जाना नहीं कोई पढ़ाई करने नहीं कोई कुछ सीख रहा नहीं साधु हो गया बस हो गया आपको बदल दिया मैं गिरती हूँ बड़ी सीधी सरल सुधाई आनंद की बात हया गिरती है साधु हो गया तुम तुम्हारे हम हमारे ऐसे हम भगवान के भगवान के हैं हैं पहले से बोल मिट गए खोल सब दुख मिट गया सब संसार का ये जो कर्जा है दुआ है सब मिट गया बहुत झूठ बैठे बैठे कुछ करना नहीं बैठे बैठे मान लिया स्वीकार कर दिया सच्ची बात को स्वीकार कर नकली बात को छोड़ दिया असली बात को पकड़ लिया और अब नहीं बात को ये तो छूट तो जाएगा ही ये तो छूटेगा ही अरे भगवान को पकड़ दो तो निहाल हो जाओ नहीं तो बदलता रहो दूसरी बार फिर मनुष्य जाओ फिर क्या करना पड़ेगा तो पुनः पुनः एक बार ही आनंद हो गया कितनी सुगम बात है कितनी सरल बात है और कितनी बढ़िया बात है इससे बढ़िया कोई है ही नहीं सदा के लिए मुक्ति सब शांति जीता ही मर गया ब्याह होते ही कुमारापना मर गया कुमारा नहीं कर सकते अच्छा मर गया मेरे भैया जी ने ये तो भगवान ही अलग अलग कृपा हो गई सब जीवन स्वतः स्वाभाविक कुछ करना नहीं है कुछ बदलना नहीं है कहीं जाना नहीं है कहीं आना नहीं है कुछ सीखना नहीं है सबका सभी बदल गया केवल स्वीकृति केवल अस्वीकृति संसार अस्वीकृति भगवान ने उसी कहना पड़ेगा स्मृति याद स्मृति और मैं कुछ करता भी होता है करता भी होता है ऐसा ब्राह्मण स्थिति पार तो नहीं नाम प्राप्ति मुझे ए नाम प्राप्ति नर्क में यदि इसको प्राप्त मोहित नहीं होता बस अंतकाल भी ऐसा ब्राह्मण इतने सुगम और इस समान कोई है ही नहीं ऊंची से ऊंची बात, ऊंची से ऊंची बात। बट सपने से आंख खुल जाए क्या परिश्रम किया, सब झूठा, झूठ मिट गई, असत मिट गया, दुख कट गया। संसार ये जितनी आपस है सब सब मिट गई, जिसे कोई पार नहीं है इतने तरह दुख है, दुखालय दुखालय, औषधालय पुस्तकालय जलाशय भोजनालय ये दुखालय आनंद हो गए मौज हो गए। बात है मारवाड़ी भाषा में, अरे छोरा मैंने घुस जा, छोरा तो मैंने घुस जा, मैंने घुस जा, मैंने तो है ही, अरे छोरा मैंने घुस जा, क्या लगे पैर डाकू थे दस बाद बादो मैदानी मैदान से लोग आए, एक बाबा जी बैठा है, वाह भाई अब तुम तुम्हारे हम हमारे, हम तो साधु हो गए, सब आफत मिली सभी ना, तुम थे हम थे इतना काम गया हमने, पैसे गया हुआ काम खुल, इतना कहते ही सब सब तो आँख खुल जाए कितने बढ़िया भाग आँख आँख खुलते ही संसार दूसरा गया, सब ज्ञान होगी बात है, सब आँख खोलते ही सब झूठा हो गया, अरे ये तो सब ना था सुपना सो संसार सब शुद्ध कुटुंब धन धाम, सपना सो हो जाओ श्री शुद्ध कुटुंब धन धाम, हो सचेत बलदेव नींद से जब ईश्वर गाना, अब क्या है क्या मैं अब करो बड़ा सब करा करा सब छूट गया, बस सब खुश करना बाकी नहीं रहा, ऐसी बढ़िया बात है। बोलो आंख खोलने के बाद में कितना कितना फर्क पड़ गया, बात बड़ी अलग बने हुए आंख आंख खोलते सुपनाश हो जाए बने, स्वप्न में कितना झंझाल कितना दोपहर कितना क्या गए आंख खोलते सब नींद मिली सेवा बदल सी आंख खोलते सब स्वतंत्र हो गए, सब प्रभावना सब बंधन सब सब बंधन घट गया, आंखों कितनी शोरों में कितनी बड़ी है कितनी महत्ता की बात है। आनंद हो गया पर राम मरे तो मैं मरू नहीं तो मरे भला है, अविनाशी का बालका मरे न मारा जाए, राम जी मरे तो हम मरे, राम जी तो मरे ही नहीं हम अकेले ही मरे, हम अकेले ही मरे, राम जी तो है जो रहे तो मर जाओगे हम क्यों मर रहे, परमात्मा के अंश हम कोई मर दूसरे थोड़ी हमें वो नहीं मरना अंश है वही हम है। अब नहीं मरा गए, सब छूट गया एकदम। साधु विचार कर भले समझ गया दिव्य जगत को पूठ, पीछे देखे बिगड़ते तो पहले ही बैठा रूठ, कांत में गाड़ी कोई जाएगा नहीं तो अपने रहेगा तो नहीं, सच्ची बात है रहेगा नहीं, ये फायदा होगा नहीं, छोड़ दो तो इतना बड़ा फायदा है, इतना फायदा कोई है ही नहीं, दूसरा कोई फायदा ऐसा है ही नहीं, इतना बड़ा फायदा सबसे बड़ा फायदा है, रहेगा नहीं, रहेगा नहीं, उसको छोड़ने में क्या है, जो रहेगा ही नहीं। अरे मरना छोड़ना है, मरने से बढ़कर दुख नहीं कोई, अरे कि मरना डरता है, मरने से बड़ा दुख नहीं है और त्याग के समान सुख नहीं है, कितना फर्क है, ये मरना पड़ेगा ही, जरूरी बात है कि मरना पड़ेगा ही, मरना पड़ेगा, क्या छोड़ दिया क्या मरना छोड़ दिया, क्या किया मरना छोड़ दिया, कितनी बढ़िया बात है, महान दुख मरने में सब डरे, जीव जंतु सब डरते हैं, सब बचना चाहते हैं, और सदा के लिए बच गया, सदा के लिए ही बच गया, अरे मरना छोड़ना है तीन गाँव में, ये महानी क्या भाई, लाभन को ही छेड़ो लाभन नहीं टोटा सभी लाभन को छेड़ा नहीं टोटा सब मिट गया, घाटा सब मिट गया, एक कौड़ी का घाटा नहीं, कर्जा नहीं, मौज होगी सीधी शादी सब के लिए, नारायण नारायण नारायण नारायण सब हो गया भाई।